beta, Przemka F-ie. Nie w żadnym blefie, ET i DCR. Stary, sprawdź jak przejmujemy ster. Aha. Młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, decer niesiony głosem. Młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, ET niesiony głosem. Młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, ET niesiony głosem. Młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, decer niesiony głosem. Towarzystwo zbuntowane, dziecka akcje dobrze znane, zakrapiane szampanem. Dobre to, co prawnie zakazane, to co jest karane, na poważnie nigdy brane i te same kłopoty. Starcia starych o głupoty, w głowach same psoty. Życie nie jak eukarioty, gnać najdalej od prostoty. Nie obliczać kwoty, na bankoty nie zwracać uwagi. Dają jak artefakty punkty magii, czy dragi muszą zawsze towarzyszyć. Pamiętaj, trzeba z przyszłością się liczyć, niczym nicze być sobą, nie być jak sewiołą, a pierdołą. Czas zostawiać sobie przyjemność, sprawiać i zabawiać się w mieście KC, KCE. Nagle podążać do przodu za sterami samochodu, prawko zdobyte za młodu, lato bez dowodu i bez prawa. Alkohole w głowie, tetrach, hydrokanabinole, hip-hop z Karolem i ja to wolę. Na razie, przecież wszystko kiedyś zmienić da się. Wszystko się zmienia w czasie. Decer, trzymaj się. A tu ETOO, sprawdź co jest grane, no to z wysoką notą, z ochotą gramy wciąż do przodu. Chodu, chodu, chodu. Buntownik, buntownik za młodu. Sprzeciwienie się wartością dla niego wyrazistością otwierającą oczy. Kto tutaj się z kim droci, ciągle głupio patrzy na to jak na browar w lato. Co ty grasz, bo bunt jak owoc zakazany i już jesteś to wmieszany. Lecz trzyma sens ta wartość, o którą walczysz, jeśli tak to głoś i nigdy nie krzycz dość. Walcz jak Martin Luther King lub jak Ola Sestin. Po pozytywny sposób słownictwa duży zasób. Wtedy buntujesz się rymem, uważaj, byś nie uleciał z dymem. Oni bunt, my podżegamy, więc to zmierz bez łez. Hehe, sam dobrze wiesz to, ile się wysilę, aby przepustowość mieć jak huby. To nie podstęp, odwieczna walka o postęp. To nie podstęp, do środka wolny, wolny wstęp. No to kurwa wchodzę, na to i na to się godzę. Zapal pochodnie buntu, nie trać pod nogami gruntu. Bo nie wiążę słów gardle, kładam słowa jak skrable. Więc ty też układaj buntem, gadaj, gadaj. Buntem gadaj, ga, aha, tak jak ty. Mój młody wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, decer niesiony głosem. Młody wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, ET niesiony głosem. Młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, ET niesiony głosem. Młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, decer niesiony głosem. Kolejny rok mi pita, nie jak bandyta wciąż na swoim stawiam. Nie jak Okinawa, nie do opanowania sprawa, nie do poskromienia. Świat się wokół zmienia, też kolejne pokolenia oraz wszystkie ich zasady. To nie da rady, nie sforsujesz tej fasady, to bez żenady. Bądź cieszy jak smak czekolady, zalety i wady młodych ludzi kawalkady, tworząc swoje składy. Bawiąc się od rana do wieczora, to dobra pora, krótki sen i znów do rana. To akcja znana, bez szans są rodziców starania. Młodość ma swoje wyznania, tylko bunt, wolność i zabawa. To jasna sprawa i ja to łapię, więc piszę siedząc na kanapie. Trawiąc kartę kilogramy, jedni zapisują papier, inni kolorują ściany. Nadchodzą zmiany, z wiekiem stajesz się nicwany. Zmieniają się te plany, pamiętaj byłeś młody ciany. Pamiętaj byłeś młody ciany. Nie żadne blabla, to gra jak MKF do kabla. Kiedyś bunt do ręki szabla, patrz daleko jak teleskop Hubble'a. A dzisiaj głośno protestuj, nie stój, nie ciszaj. Bliższa memu sercu działania klisza, więc pierdolenie niesie. Bunt to nie pierdolenie, patrz kiedyś, teraz i jutro. Zerknij w kątów to lustro, pamiętaj to nie pstro. Przyjdzie ochota z kilku stron, a wtedy zasadą won. Ale i tak tu wrócę, kiedy z buntem się pokłócę. I co teraz? Bunt młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, decer niesiony głosem. Bunt młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, ET niesiony głosem. Bunt młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, ET niesiony głosem. Bunt młodych wisi nad wami, co da mi Bóg, co przyniesie los, cios za ciosem, decer niesiony głosem.